www.medicalfatwa.com। अब आप सुन सकते हैं रायवंड इज्तिमा के बयानात और मुल्क के दीगर नामवर उलमा के बयानात। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं अपने दीनी मसाइल बजरिया फ़ोन बजरिया ईमेल www.medicalfatwa.com। मज़ीद बयानात के लिए www.daewatablogspot.com। बैठ जाए भाई, जो भाई जहाँ खड़ा है वहीं बैठ जाए। माशाल्लाह बहुत कीमती वक्त है, यात्रा के बाद का वक्त बहुत कीमती है दोस्तों बुजुर्गों, बोल तो पूरी जिंदगी ही बहुत कीमती है। अल्लाह ताला ने जो हमें 60-70 साल की जिंदगी दी है यही बहुत कीमती है, फिर असर के बाद का वक्त और ज्यादा कीमती है। हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह ताला फरमाता है कि तू फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद थोड़ी देर मुझे याद कर लिया कर, मैं दरमियाने हिस्से में तेरी किफालत करूंगा। तो जिंदगी कीमती, फिर असर के बाद का वक्त कीमती, फिर अल्लाह के रास्ते में निकल कर तो इस कीमत और बढ़ जाती है कि अल्लाह के रास्ते की एक सुबह और एक शाम दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इन सबसे बेहतर है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये वक्त बेहतर जब बनेगा जब हम इसको बेहतर बनावेंगे, इसलिए कि वक्त तो गुजरने के लिए गुजर रहा है। किसकी कितनी जिंदगी गुजर गई हर आदमी को पता है, आगे किसकी कितनी बाकी है ये किसी को कुछ पता नहीं। इस वक्त के अंदर इस वक्त को कीमती बनावे हम भले अमाल के अंदर लगकर, इसलिए कि इंसान के साथ जो चीज साथ रहती है वो उसके अमाल साथ रहते हैं। दुनिया की कोई चीज उसके साथ मुस्तकिल नहीं रहती, वक्ती तौर पर रहती है, वक्ती तौर पर खत्म हो जाती है। आप लोग आए हैं, अपने अपने घरों से आए हैं, अपने अपने शहरों से आए हैं, जरूरत के मुताबिक अपने साथ सामान लेकर आए हैं, दो चार जोड़ी कपड़े ले होंगे, कुछ पैसे होंगे या जो अपने बिस्तर वगैरह होंगे, बाकी सीरा सारी चीजें वही है। लेकिन इंसान के साथ अमाल के वो उस वक्त उसके हर वक्त उसके साथ रहते हैं और आमानी के ऊपर कल कयामत के दिन सारा दारो मदार है। इसीलिए हुजूर अदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये मिसालें दे देकर समझाया ताकि आमाल की कदर व कीमत अंदर उतरे और आमाल के सुधारने की सबसे पहले फिक्र करे। एक मरतबा हुजूर अदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो तुम्हारी मिसाल, तुम्हारे घर वालों की मिसाल, माल की मिसाल, आमाल की मिसाल क्या है? तो फिर फरमाया कि उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी के तीन भाई हों और उसके ऊपर मौत का वक्त करीब आवे, वो इन तीनों भाइयों में से एक को बुलवाए, पहले को बुलवाए और पूछे कि भाई तुम देख रहे हो मेरे ऊपर क्या मुसीबत आ रही है, दुनिया से मैं जा रहा हूँ, आखिरत का सफर तैयार है, तुम मेरी इसमें क्या मदद करोगे? वो कहता है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, जब तक तू दुनिया में मौजूद है मैं तेरे साथ रहूंगा, खूब तेरी तीमारदारी करूंगा, खूब तेरी खिदमत करूंगा और खूब तेरे साथ रहूंगा, और जब तू मर जाएगा तो तुझे नहलाऊंगा, कफनाऊंगा, दफनाऊंगा और तेरे मरने के बाद खूब तेरा जिक्र खैर करूंगा, फिर कुछ दिनों के बाद फिर मैं तुझे भूल जाऊंगा। आपने फरमाया ये भाई तो उसके अहलो अयाल हैं, उसके घर वाले हैं। फिर वो दूसरे भाई को बुलाता है और पूछता है कि भाई तुम देख रहे हो मेरे ऊपर क्या मुसीबत आ रही है कि दुनिया से मैं जा रहा हूं, आखिरत का सफर तैयार है, तुम मेरी इसमें क्या मदद करोगे? वो कहता है कि भाई मेरा तेरा वास्ता तो जिंदगी तक का है, जब तक तेरी सांस चल रही है, जब तक तेरी आंखें खुली हुई हैं, जब तक तू दुनिया में है, जब तक मैं तुझे जितना मुझसे नफा उठाना है, फायदा उठाना है उठा ले, कि जब तेरी आंखें बंद हो जाएगी, जब तू दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो फिर मेरा रास्ता अलग होगा और तेरा रास्ता अलग होगा। आपने फरमाया ये भाई उसका माल है। आप देखते हैं कि कोई चीज इंसान के साथ नहीं जाती, अगर हाथ में अंगूठी भी पहन रखी है उंगली में और वो नहीं निकल रही तो काट कर निकाल लेते हैं, कोई चीज साथ नहीं जाती। फिर वो तीसरे भाई को बुलाता है और उससे भी पूछता है कि भाई तुम देख रहे हो मेरे ऊपर क्या मुसीबत आ रही है, दुनिया से मैं जा रहा हूँ, आखिरत का सफर तैयार है, तुम मेरी इसमें क्या मदद करोगे? वो कहता है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, जब तक तू दुनिया में मौजूद है मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तू मर जाएगा और तुझे कब्र में रखा जाएगा तो मैं वहां पहले से वहां मौजूद रहूंगा और मुनकर नकीर के सवालों का जवाब मैं दूंगा तेरे तरफ से, और जब तेरे नामे आमाल चलेंगे तो तेरे नामे आमाल के तराजू में बैठ जाऊंगा और खूब कोशिश करूंगा उसको वजनी करने की, उसको भारी करने की, उसको झुकाने की, और मैं तेरे साथ रहूंगा यहां तक कि तुझको जन्नत में दाखिल करा दूं। आपने फरमाया ये भाई उसके आमाल है। फिर आपने पूछा आप बजाओ अब बताओ कि इन तीनों भाइयों में कौन कारामद हुआ? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह पहले दो तो बेकारी होए जो साथ छोड़ने वाले हैं, यही कारामद हुआ जो आखिर तक साथ रहेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इंसान के साथ उसके आमाल साथ रहते हैं और आमाल का दारोमदार इंसान के यकीन के ऊपर है। जैसे उसका अंदर का यकीन होता है वैसे बदन से निकलने वाले आमाल होते हैं। कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम एहसान है कि उसने हमें ईमान की दौलत मरहमत फरमाई है। ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी नियामत है। इसलिए कि अल्लाह ताला की नियामतें तो बेशुमार हैं कि इतनी है कि कुरान यूं कहता है कि वही तावतू नियामत अल्लाह तुहसुहा, कि अगर तुम अल्लाह की नियामतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो तुम अल्लाह की नियामतों को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इतने इनामात और इतने एहसानात अल्लाह ताला के हमारे ऊपर हैं और ऐसी ऐसी नियामतें अल्लाह ताला की हैं कि अल्लाह की एक नियामत वो बड़ी नियामत होती है लेकिन हमारा ध्यान भी उधर नहीं जाता कि ये भी अल्लाह की नियामत है। और नियामत की कदर आदमी को उस वक्त होती है जब वो चीज हाथ से चली जाती है, वो चीज हाथ से निकल जाती है तब पता चलता है कि ये कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ने मुझे मरहमत फरमा रखी थी। जैसे एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अपने जमाने खिलाफत में बाहर निकले, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी ऐसी नियामतें हैं कि हमारा ध्यान भी उधर नहीं जाता कि ये वो भी अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत होती है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जमाने खिलाफत में बाहर निकले, एक आदमी को देखा जो अपाहज, गुंगा, बहरा, हाथों पैरों से माजूर, आंखों से माजूर वो पड़ा हुआ है। आपके साथ सहाबा भी थे, आपने पूछा कि तुम इसके अंदर कोई नियामत अल्लाह की देखते हो? अमीरुल मोमिनीन इसके अंदर क्या नियामत, अपाहज ये है, गुंगा ये है, बहरा ये है, हाथों पैरों से माजूर है, आंखों से माजूर है, इसके अंदर तो जाहिरी तौर पर कोई नियामत नजर नहीं आती। तो आपने पूछा कि इसको पेशाब नहीं होता? किसी का पेशाब बना हो जाए तब पता चलता है कि कितनी बड़ी दौलत, कितनी बड़ी नियामत थी। मैंने कहा कि नियामत की कदर आदमी को उस वक्त होती है जब वो चीज हाथ से निकल जाती है। अल्लाह ने हमें हाथ पैर दे रखे हैं, आंखें दे रखी हैं, सेहत दे रखी है, अकल दे रखी है, कि कितनी बड़ी बड़ी नियामत है। कोई आदमी आंखों से माजूर हो जावे तो दुनिया ही में उसके अंधेरा हो गया, जिंदगी में अंधेरा हो गया, लेकिन हमने कभी आंखों की तरफ से अल्लाह के सामने दो रकात शुक्राने की नहीं पड़ी होगी क्योंकि एक नियामत मिली हुई है। तो है बहुत बेशुमार नियामतें। इसीलिए हुजूर आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नियामत के इस्तेमाल का तरीका बतलाया है। अगर अब वो नियामत उस तरीके पर इस्तेमाल हो रही है जिस तरीके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है तो आखिरत में नियामत की पकड़ से बच जाएंगे, नहीं तो हर नियामत कल कयामत के दिन पकड़ का जरिया बनेगी। इसलिए कि हर नियामत के बारे में कल कयामत के दिन हर आदमी से सवाल किया जाएगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि तुमसे जरूर भी जरूर नियामतों के बारे में सवाल किया जाएगा। कि किन नियामतों के बारे में? कि ठंडा पानी हमें मिला है, कि ये ठंडा पानी भी अल्लाह की नियामत है, कि इस नियामत के बारे में भी आखिरत में सवाल होगा। दरख्त का साया हासिल किया है धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, कि ये भी, ये साया भी, कि ये भी अल्लाह की नियामत है, कि इस नियामत के बारे में भी कल कयामत की नियामत से सवाल होगा। इसलिए मैंने कहा कि हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नियामत के इस्तेमाल का तरीका बतलाया। अगर वो नियामत उस तरीके पर इस्तेमाल हो रही है तो अल्लाह के यहाँ हमारी कदर है, अल्लाह के यहाँ हमारी कीमत है। और अगर उस तरीके पर इस्तेमाल नहीं हो रही है, जैसे एक मरतबा सब गर्मी में दोपहर के वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला मस्जिद में तशरीफ लाए, थोड़ी देर में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला आए, तो हजरत उमर ने हजरत अबू बकर से पूछा कि अबू बकर इस वक्त गर्मी है, दोपहर का वक्त है, तुम यहाँ पर? क्या उमर भूख की सख्ती मुझे बाहर लेकर आई है, भूख की वजह से बाहर आया हूँ। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से पूछा कि तुम इस वक्त? क्या अबू बकर मैं भी इसीलिए बाहर आया हूँ, भूख की सख्ती मुझे भी बाहर लेकर आई है। ये दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने उन दोनों से वजह पूछी कि तुम दोनों इस वक्त गर्मी है, दोपहर का वक्त है, कि या रसूल अल्लाह भूख की शिद्दत बाहर लेकर आई है। आपने फरमाया कसम उस ज़ात आली की जिसके कब्जे मेरी जान है, मैं भी इसीलिए बाहर आया हूँ, भूख की शिद्दत मुझे भी बाहर लेकर आई है। ये तीनों हजरात बातें करते हुए एक सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला के मकान पर तशरीफ ले गए। वो सहाबी तो घर में नहीं थे, घर वालों ने आलन व सालन कहा, बिठाया, पूछा हजरत अबू अय्यूब के बारे में, या रसूल अल्लाह अभी निकले हैं, आते होंगे। थोड़ी देर में हजरत अबू अय्यूब अंसारी आए और आते हुए अपने साथ खजूरों का बड़ा सारा खोशा तोड़कर लेकर आए। आपने फरमाया इसमें से पक्की पक्की लेकर आते, सारी क्यों तोड़ लाए? कि या रसूल अल्लाह सारी इसलिए लेकर आया हूँ जो आपको पसंद हो, कच्ची पक्की तरखुशक जो आपको पसंद हो आप ले लें, नोश फरमा लें, इसलिए सारी लेकर आया हूँ। उन हजरात ने इतना खजूर नोश फरमाई, उन सहाबी ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और कुछ को भूना, कुछ को पकाया और लाकर इन हजरात के सामने पेश किया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी के टुकड़े पर एक गोश्त का टुकड़ा रखकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी को दिया और ये फरमाया कि फातिमा को देकर आओ, उसने भी कई दिनों से ऐसी कोई चीज नहीं खाई। और सहाबी तो ले गए, आप ये खाना नोश फरमा रहे थे और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आप रो रहे थे और रोते हुए आपने फरमाया यही वो नियामतें हैं जिनका कल कयामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा, अल्लाह ने कैसी कैसी नियामतें खिलाई, कच्ची पक्की तरह खजूरें खिलाई और गोश्त खिलाया, रोटी खिलाई, कि यही वो नियामतें हैं जिनका कल कयामत के दिन सवाल होगा। जब आपने फरमाया मजीद बयानात के लिए www.dawdabligh.blogspot.com। यही वो नियामतें हैं जिनका कल कयामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा, अल्लाह ने कैसी कैसी नियामतें खिलाई, कच्ची पक्की तरह खजूरें खिलाई और गोश्त खिलाया, रोटी खिलाई, कि यही वो नियामतें हैं जिनका कल कयामत से सवाल होगा। जब आपने फरमाया तो ये चीज उन दोनों पर बड़ी शान गुजरी, क्या रसूल अल्लाह एक चीज इतनी मुशक्कत के बाद, इतनी तकलीफ के बाद और इतनी भूख के बाद हासिल हुई है, मैसर हुई है, इसका भी कल कयामत से सवाल होगा? आपने फरमाया हाँ, इसका भी कल कयामत से सवाल होगा। फिर उसके इस्तेमाल का तरीका बतलाया, जो मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि हर नियामत के इस्तेमाल का तरीका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। और दीन क्या है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी गुजारने का जो तरीका लेकर आए हैं वो तरीका हमारी जिंदगियों में आ गई, ये दीन है। इस्तेमाल का तरीका बतलाया कि जब शुरू करो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करो और जब खा चुको तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लोगे तो फिर नियामत की पकड़ से कल कयामत के दिन बच जाओगे। तो बेशुमार नियामत अल्लाह ताला की हमारे ऊपर है, लेकिन उन तमाम नियामतों में जो सबसे बड़ी नियामत, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें मरहमत फरमाई है वो ईमान की दौलत है। अगर सारी जिंदगी भी सजदे में सर रखकर इस नियामत का शुक्र अदा करना चाहें तो इस नियामत का शुक्र अदा नहीं हो सकता, ये इतनी बड़ी नियामत अल्लाह ने हमें मरहमत फरमाई। इसलिए कि अगर इंसान के पास हर नियामत हो, हर लाइन की नियामत हो, हर लाइन के उसका हर लाइन के राहत आराम हो, लेकिन ईमान की दौलत ना हो तो ये आदमी अल्लाह के यहाँ नाकाम है। और अगर कोई नियामत ना हो लेकिन ईमान की दौलत उसके पास है तो ये आदमी अल्लाह के यहाँ 100% कामयाब है। ये अल्लाह ने हमें मरहमत फरमाई ईमान की दौलत। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हमारे अंदर से इस ईमान की कदर कीमत निकली हुई है। और निकली भी क्यों है? जो चीज आदमी को बगैर मेहनत के, बगैर मुजाहिदे के, बगैर कुर्बानी के मिलती है, आदमी के अंदर उसकी कदर कीमत कम होती है। बनिस्बत उसके जो चीज आदमी मेहनत कर हासिल करता है, जो चीज आदमी मेहनत कर हासिल करता है उसकी कदर कीमत होती है, और जो चीज आदमी को बगैर मेहनत के मिलती है, बगैर कुर्बानी के मिलती है, उसकी कदर कीमत कम होती है। क्योंकि ये ईमान हमें बगैर मेहनत के मिला है, बगैर कुर्बानी के मिला है, तो इसलिए हमारे अंदर इसकी कदर कीमत कम है। इसीलिए हुजूर अदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के अंदर ईमान की कदर कीमत उतारी थी। ईमान की क्या अल्लाह के यहाँ कदर कीमत है, अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत है, और दुनिया की हैसियत भी उतारी। क्यों? ताकि दुनिया हम में हम उतना लगे जितनी उसकी जरूरत है। दुनिया तो एक गुजरगाह है, आदमी माँ के पेट से आया है या कब्र के पेट की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। आदमी सफर में है, मुसाफिर खाना, ये सब दुनिया मुसाफिर खाना है कि आदमी सफर में है, गुजर रहा है, यहाँ से गुजर हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि आप भी सफर में है, सारी चीज आदमी लेकर आए, तो मुसाफिर कितना साथ लेता है अपने साथ। जैसे आप आए हैं कि चार जोड़े लाए हैं, कुछ कपड़े, कुछ पैसे लाए होंगे, जरूरत के मुताबिक सामान लाए हैं, क्योंकि मुसाफिर है, सफर में है, घर वापस जाना है। ऐसे ही दुनिया एक गुजरगा है कि आदमी माँ के पेट से आया है, खबर के पेट की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। तो इसमें दुनिया में बकदर जरूरत हम लगे, इसलिए हजूर अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हैसियत बतलाई। एक मरतबा आप बाहर निकले, आपका गुजर हुआ एक कूड़ेदार पर से, एक बकरी के बच्चे को देखा, कन कटा हुआ, फूला हुआ, मरा हुआ, सड़ा हुआ, पड़ा हुआ है। आपके साथ सहाबा भी थे, आपने पूछा कि कोई है जो इसको एक दिरहम में खरीदे? क्या रसूलुल्लाह, खरीदना, इसको तो कोई हिबा करे, कोई हदिया दे, तो भी कोई लेने को तैयार ना हो। और यहाँ से तो जल्दी आगे बढ़े, यहाँ से तो बदबू आ रही है। तो आपने फरमाया अल्लाह के नजदीक दुनिया इससे कहीं ज्यादा कहीं गुजरी चीज है। ये चीज अंदर उतारी कि अल्लाह के नजदीक दुनिया इससे कहीं ज्यादा कहीं गुजरी चीज है। इसलिए हदीस में आता है कि अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला अपने न मानने वाले को एक बूंद भी पानी में रहमत न फरमाता। ये कदरों ये हैसियत बदलाई। तो ये चीज सहाबा के अंदर उतरी, इसलिए सहाबा ने हर वक्त हर मौके पर इस दुनिया को धुतकारा है और इसमें बकदरे जरूरत लगे हैं। और इसी तरह हजूर अदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अंदर ईमान की कदर कीमत उतारी थी। जैसे मैंने बतलाया कि क्या कदर बतलाई, क्या कीमत बतलाई, ये कदर बतलाई कि जब तक तुम में एक भी मौजूद रहेगा इस दुनिया में, अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद रहेगा यानी ईमान वाला रहेगा, अल्लाह ताला इस तमाम दुनिया के निजाम को बाकी रखेंगे तुम्हारी एक की वजह से। सौगत करोड़ों मुसलमान हैं कि सब दुनिया से चले जावे और हम में से एक बाकी रह जावे, हमारी एक की वजह से अल्लाह ताला इस तमाम कायनात को बाकी रखेगा। ये अल्लाह की हमारी कदर है कि एक की वजह से, हमारे ईमान की वजह से। फिर अगर हम में से अगर कोई भी ना रहा, ईमान वाला कोई ना रहा, तो फिर चाहे दुनिया इंसानों से भरी हुई हो, अल्लाह ताला इस दुनिया को खत्म कर देगा। ये कदर बतलाई थी। और कीमत क्या बतलाई कि अगर राय के दाने के बराबर ईमान को बचा कर ले गए तो अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मरहमत फरमाएगा। ये कीमत बतलाई। इसीलिए सहाबा ने ईमान के मुकाबले में हर चीज को कुर्बान किया। बड़ी बड़ी चीजें आई, बड़ी बड़ी तकालीफ आई, बड़ी बड़ी परेशानी आई, लालच दिया गया ईमान के मुकाबले में, लेकिन उसको भी बर्दाश्त किया है क्योंकि ईमान की कदर कीमत अंदर उतरी हुई थी। जैसे एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको रोम की फौज ने कैद कर लिया और कैद करकर उनको बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने उनके ऊपर नसरानी को पेश किया कि तुम नसरानी हो जाओ तो मैं आधी सल्तनत, आधी बादशाह तुमको दे दूंगा, आधी सल्तनत। जैसे मैंने कहा कि कदर कीमत ईमान के अंदर उतरी हुई थी, इसलिए ये नहीं कि अच्छा मैं सोचूंगा उस बात में जवाब दूंगा कि नहीं, उसी वक्त जवाब दिया। क्यों? क्योंकि ये सोचा होगा कि ये बादशाह मुझे कामिल ईमान छोड़ने पर आधी अपनी सल्तनत देने को तैयार है। और मेरा नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर राय के दाने के बराबर ईमान को बचा कर ले गए तो अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मरहमत फरमाएगा। कहीं दूर दूर तक भी मुकाबला नहीं है कि वो कामिल ईमान छोड़ने पर आधी सल्तनत और ये राय के दाने के बराबर ईमान बचाने पर 10 गुनी बड़ी जन्नत। तो इसलिए फौरन उसी वक्त जवाब दिया कि आगे नहीं, अगर पूरी सल्तनत भी दे, पूरी बादशाहत भी दे, तब भी मैं पलक झपकने के बराबर ईमान को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। तो फिर इतना ही नहीं कि छोड़ दिया कि अच्छा नहीं मानते तो चले जाओ, कि नहीं, फिर दूसरी चीज धमकी दी। इसलिए कि आजमाइश आती है अल्लाह की तरफ से ईमान वालों के ऊपर, ये देखने के लिए कि ये अपने ईमान में, अपने दीन पर कितना मजबूत है, कितना जमा हुआ है। तो जो ईमान वाला होता है, जिसका यकीन अंदर बना हुआ होता है, तो वो ये देखता है कि ये हालात कि अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये परेशानी अल्लाह की तरफ से आई है, ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से आई है, तो वो हालात का मुकाबला हालात से नहीं करते बल्कि हालात का मुकाबला अमाल से करते हैं, तो वह इस्तग़फ़ार से करते हैं। देखते हैं कि हालात ये परेशानी है कि अल्लाह की तरफ से आई है, तो फिर वो हालात का मुकाबला हालात से नहीं करते बल्कि हालात का मुकाबला अमाल से करते हैं। ये सहाबा ने किया। ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے مصر سے غلے منگائے اور اتنا غلہ آیا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینے میں اور آخری اونٹ شام میں, اتنا غلہ آیا لیکن آیا آ کر ختم ہو گیا. ایک صحابی نے بکری ذبح کری, اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا, خالی ہڈی ہڈی نکلی, اتنا قحط پڑا, نہ خون نہ گوشت. وہ صحابی رونے لگے, روتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت کری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا, تجھے کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے اور حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنا پورا خواب سنایا. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا. مشورے میں یہ بات آئی, حضرت عمر نے اس وقت یہ خواب سنایا تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے بارش شروع کی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے, ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے مصر سے تو قحط تو ختم نہیں ہو رہا, وہ تو بڑھ رہا ہے, کہ بارش جہاں سے رکی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر نے فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ بات ہے, فوراً اسی وقت مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی. کہ حالات کا مقابلہ کیا اعمال سے, توبہ استغفار سے, کہ وہ فوراً, کیونکہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ آزمائش آتی آئی اللہ کی طرف سے دیکھنے کے لیے, تو پھر وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتا ہے. تو آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہیں, کتنا جمے ہوئے ہیں. تو ان صحابی کو پہلے تو لالچ تھی کہ تم ایمان چھوڑ دو, نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی سلطنت دوں گا. تو اس کا تو یہ جواب دیا کہ نہیں, آدھی نہیں, اگر پوری بھی دے تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. پھر دوسری دھمکی, دیکھے آدمی کو سیدھے راستے سے جو ہٹایا جاتا ہے وہ دو ہی راستے سے ہٹایا جاتا ہے, یہ تو لالچ دے کر یہ دھمکی دے کر. پھر دوسری دھمکی تھی کہ بادشاہ نے دیگ منگائی, اس دیگ کے اندر پانی کھولایا اور جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا. لیکن کیونکہ ایمان آدمی جڑ پکڑ چکا تھا, مضبوط ہو چکا تھا, تو انہوں نے کہا جو تجھ سے ہو سکے وہ کر لے. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو بھی اس میں ڈال دو. جب ان کو لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے. بادشاہ کو اس کی اطلاع کی گئی, بادشاہ سمجھا کہ شاید اب یہ ڈر گئے. پھر ان سے پوچھا کہ تم روتے کیوں ہو؟ پر نصرانی کو پیش کیا کہ میں نے تو ایک مرتبہ کہہ دیا. اچھا پھر روتے کیوں ہو؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا, میرے بدن کے اندر ایک ہی جان ہے, وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی ختم ہو جائے گی, میں تو اس لیے رو رہا تھا, کاش میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی, میرے روئے روئے میں جان ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی, وہ ساری کی ساری میں اللہ کے نام پر قربان کرتا. یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جان مال اسی کے نام پر لگانے کا جذبہ, اسی کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ اجتماع کا ہونا, یہ چلے 4 مہینے میں نکلنا, یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اندر کا یقین صحیح ہو. پھر میں نے کہا کہ اعمال مستقل ساتھ اور اعمال کا دار و مدار یقین کے ساتھ, تو یہ چلے 4 مہینے میں نکالنا یہ اسی لیے تاکہ ہمارے اندر کا یقین صحیح ہو, کہ جب اندر کا یقین صحیح ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے اور جب اعمال صحیح ہوں گے تو پھر اللہ کی ہماری قدر و قیمت ہوگی. جب اندر کا یقین صحیح ہوگا تو ہماری زندگیوں میں دین آئے گا, ہمارے گھروں میں دین آئے گا, ہمارے ماحول میں دین آئے گا, ہمارے کاروباروں میں دین آئے گا. کہ آج ہر جگہ جو بے دینی ہے وہ اندر کی خرابی کی وجہ سے ہے. ہماری شادی بیاہ میں دین آئے گا, آج شادی بیاہ کی بے دینی کی طرف چل رہی ہے کہ خواہشوں کی طرف, اپنے چوچنے پورا کرنے کی طرف. کہ شادی جتنی پہلے آسان تھی وہ کوئی چیز اتنی آسان نہیں تھی. آج جتنی مشکل شادی بیاہ ہو گیا ہے اتنا مشکل کوئی دوسرا کام نہیں رہا. راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے جب شادی کی تاریخیں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنی خواہشوں کو اپنے چونچنے پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں اور پھر اس کا اثر اولادوں پر پڑتا ہے, نسلوں پر پڑتا ہے. اسی لیے اگر شادی جتنی سنت کے ساتھ ہوگی, جتنی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی, اتنی ہی اس میں برکت ہوگی, اور جتنی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی اتنی ہی پھر اولادوں پر اس کا اثر پڑے گا, اولادوں پر اس کا اثر پڑے گا. کریں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی بیٹھے بیٹھے ابھی انشاءاللہ خطبہ ہوگا یہاں سے, اس کے بعد جہاں جہاں جا وہ قبول ہوگا, جہاں جہاں جا وہ قبول متعین ہے وہ شروع کرا دے, اور جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی تین تین تصویر پوری کرے, اور آہستہ آہستہ سے ایک تصویر تیسرے کلمے کی. www.medicalfatwa.com. اب آپ سن سکتے ہیں رائیونڈ اجتماع کے بیانات اور ملک کے دیگر نامور علماء کے بیانات. اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دینی مسائل بذریعہ فون بذریعہ ای میل. www.medicalfatwa.com.